مطرب عجب، مطرب عجب، ساز و نوایی دارد، نقش هر پرده که زد، نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد. عالم از ناله عشاق، عالم از ناله عشاق، عالم از ناله عشاق، مبادا خالی که خوش آهنگ و فرح بخش نبایی دارد. یا جای داد، یا یا Yo پیر دردی کش ما، پیر دردی کش ما، گرچه دارد زر و زور، خوش عطا بخشا خوش حتا بخشا خطا پوش، خدایی دارد یا یا یا خدا اشک خونین بنمودم به طبیبان، گفتم اشک خونین بنمودم به طبیبان، گفتم درد عشق است جگرسوز دوایی دارد یا یا یا یا خدا Thank you. ستم از غمزه نیاموز، ستم از غمزه نیاموز، که در مذهبش هر عمل اجری و هر کرده جزای دارد. مطرب شجب ساز و نوایی دارد، مطرب شجب ساز و نوایی دارد، نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد. یا از نوک مژگان میزنی تیرم چند، تیرم چند، تیرم چند، غم عشقت مرا از پا افکن، پا افکن، پا افکن، از نوک مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند غم عشقت مرا از پا افکند پا افکند پا افکند چرا میزنی میزنی میزنی میزنی یا چرا میکشی میکشی میکشی میکشی یا تو با نابک مژگان همه خلق جان را همه پیر و جوان را جمع همه پیر و جوان را از نوک مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند غم عشقت مرا از پا افکند پا افکند پا افکند از نوک مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند غم عشقت مرا از پا افکند پا افکند پا افکند چرا میزنی میزنی میزنی میزنی یا چرا میکشی میکشی میکشی میکشی یا تو با ناوک مژگان همه خلق جهان را همه پیر و جوان را جمع همه پیر و جوان را